shining through the window lets me know everything's all right. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine. Prawdziwy powiew lata. Summer Breeze i The Main Ingredient. Na rozpoczęcie dzisiejszej audycji Trójka Budzi. 4:04. Dzień dobry Państwu. Z tej strony Justyna Grabasz i Grażyna Oczkowska. Bardzo miło jest nam witać Państwa właściwie w ostatnich minutach najkrótszej w tym roku nocy. Miałam dziś tę przyjemność jechać do radia rowerem wzdłuż Wisły i powiem Państwu, że no, zdecydowanie czuć i widać lato, a w powietrzu wisi coś naprawdę wyjątkowego. Z tej okazji dziś w audycji dużo bardzo ciepłych i słonecznych dźwięków. W końcu zaczynamy lato. Ty masz przyjść. przyjść. Wielka jest nadzieja, gdy masz przyjść. Wielka jest modlitwa, gdy masz przyjść. Przyjdź do mnie jasny. Przyjdź jak ogień czysty. No i wybrzmiało na trójkowej antenie. Gdy masz przyjść i breakout? Widzę, że już niektórzy z Państwa powoli budzą się do życia, ale bardzo powoli. Na razie zameldowało się kilku słuchaczy. Jest pani Ania, pan Michał z Warszawy. Jest też Nikifor, który prosi o więcej Miry Kubasińskiej. No, myślę, że da się coś z tym zrobić. Zanotuję i wykorzystam w przyszłości. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę dać znać, jak mija Państwu poranek. Wiadomości można kierować oczywiście na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl albo pod numer SMS 71335. Wszystkie z nich czytam, a najchętniej te, które odpowiadają na pytanie, jak poradzić sobie z upałami. Także czekam na Państwa wiadomości. Bardzo podoba mi się ta łagodna, nieco bardziej leniwa i upalna wersja Heart of Glass. 14,5 minuty po godzinie 4, a ja zrywam kartkę z kalendarza. I widzę, że dziś 22 czerwca, 173, przepraszam, dzień roku. Słońce w znaku raka wzejdzie o godzinie 4:14. To akurat teraz. Zajdzie o 21:01. Dzień będzie trwał 16 godzin i 47 minut. Imieniny obchodzą Jan, Paulina i Tomasz. I z tymi imieninami Jana wiąże się święto, które obchodzimy właściwie dziś w nocy. Tradycyjna słowiańska noc kupały, czyli święto związane z letnim przesileniem słońca. 22 czerwca obchodzimy także Światowy Dzień Lasu Deszczowego. Poza tym święto kultowego Garbusa, najdłużej i najliczniej podobno produkowanego modelu samochodu w historii motoryzacji. I jeszcze Dzień Kultury Fizycznej. No to ja na tę okazję, zamiast proponować podnoszenie ciężarów, zaproszę Państwa do tańca. Hiatus Coyote i Get Sun. What you do, what you do, what you do, what you do. Bardzo słoneczne, adekwatne do pogody. Get Sun i Hiatus Coyote. A ja mam na dziś kalendarium historyczne. I zaczynamy od roku 1633, czyli cofamy się o wiele lat. Wtedy Trybunał Rzymskiej Inkwizycji stosunkiem głosów 7-3 skazał włoskiego astronoma Galileusza na areszt domowy, dożywotni, za nieposłuszeństwo i nauczanie heliocentryzmu, jako faktu. Później wyrok zamieniono na 3 lata domowego aresztu. Rok wcześniej Galileusz opublikował dialog o 2 najważniejszych systemach świata – Ptolemeuszowym i Kopernikowym. Wydrukowany już nakład dialogu inkwizycja nakazała spalić, a samo dzieło zostało przez Kościół wpisane na indeks ksiąg zakazanych. Tak to było 388 lat temu. Idziemy dalej, do roku 1906. Wtedy w Suchej Beskidzkiej urodził się Billy Wilder, amerykański scenarzysta i reżyser filmowy, twórca m.in. filmów Pół żartem, pół serio czy Bulwaru zachodzącego słońca. Naprawdę miał na imię Samuel, ale matka zafascynowana postacią Buffalo Billa mówiła na niego Billy. Był najczęściej nagradzanym reżyserem Hollywood, otrzymał aż 6 Oscarów. A jeśli jesteśmy przy urodzinach, to w 1926 roku, proszę Państwa, urodził się Tadeusz Konwicki, prozaik, scenarzysta i reżyser filmowy. Autor powieści Mała apokalipsa, Kronika wypadków miłosnych, Sennik współczesny czy Kompleks Polski. Był też reżyserem, m.in. filmów Ostatni dzień lata, Salto czy Dolina Issy. Zmarł 7 stycznia 2015 roku. I jeszcze jedna data urodzinowa. W 1939 roku urodził się Jerzy Grzegorzewski, reżyser teatralny, scenograf i dyrektor artystyczny Teatru Narodowego w Warszawie w latach 1997-2003. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w swoich inscenizacjach Grzegorzewski nie korzystał w ogóle z tradycyjnych elementów scenografii teatralnej. Scenografię tworzył sam, wykorzystując gotowe przedmioty z życia codziennego, takie jak na przykład skrzydła samolotów czy elementy instrumentów muzycznych. Przenosił akcje sztuki na przykład do szatni czy foyer, albo zamieniał scenę z widownią. Także słowem tradycję łączył z awangardą. I na koniec rok 1987. Wtedy zmarł Fred Astaire, amerykański aktor, tancerz i wokalista. Często się mówi, że był najpopularniejszym aktorem wśród tancerzy i najlepszym tancerzem wśród aktorów w XX wieku. Z aktorką i tancerką Ginger Rogers stanowili znaną i lubianą parę Hollywood. Wystąpił w takich filmach jak Lekkoduch czy Wesoła Wdówka, a w 1950 roku otrzymał honorowego Oscara za całokształt pracy aktorskiej. Do kalendarium jeszcze wrócimy po godzinie 5:00. Zobaczymy też, co działo się w świecie muzyki. A na razie zapraszam Państwa na bezpieczny lot. Twojego słowa w nowym miejscu. Będziemy mieli słońce w oczy przez całą noc. No właściwie w najkrótszą noc w roku wszystko jest możliwe. Bezpieczny lot, Karaś Rogucki, to za nami. A ja robię małe uzupełnienie listy obecności. Ze wszystkimi słuchaczami wita się pan Marcin z Bartoszyc. Poza tym pojawił się pan Jurek Żeglarz, który pozdrawia serdecznie Marysię z Lublińca. A ja się do tych połączeń, pozdrowień oczywiście dołączam. Jest także pani Krystyna, pan Paweł, który jak zawsze o tej porze gotuje mleko na kakao. Serdeczne pozdrowienia dla państwa. A pozostając jeszcze w tematach słonecznych, jednym ze stałych elementów tej audycji są oczywiście piosenki Stevie'ego Wondera, więc nie może ich zabraknąć również dziś. A skoro mimo tak wczesnej pory za oknem już zupełnie jasno, to myślę, że najlepszym wyborem na dziś będzie doskonałe Sunny. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunday, smile at me and really ease the pain. Oh, the dark days are gone and the bright days are here. My sunny one child, so sincere. Oh, sunny one, so true. Thank you for the sunshine bouquet. Sunny, oh, thank you for the love you brought my way. You gave Stevie Wonder i Sunny w audycji Trójka Budzi. A ja przygotowałam dla Państwa pogodę. I z tego, co widzę, dziś nadal sporo słońca, ale mogą pojawić się także burze. Ta aktualna fala upałów będzie stopniowo kierować się z zachodu na wschód kraju, aż poza naszą wschodnią granicę. No i właściwie z zachodu będą biegły do nas burze. Możemy spodziewać się ulewnego deszczu, lokalnie opadów gradu i licznych wyładowań. Bardzo silnych porywów wiatru, także warto śledzić te wszystkie burzowe komunikaty. A jeśli chodzi o temperaturę, to w regionach wschodnich wciąż będzie upalnie, nawet do 31-33 stopni. W centrum 28-31, na zachodzie i Pomorzu 23-27, zaś na samym morzem i na granicach południowo-zachodnich 20-23 stopnie. Maybe I don't wanna be this patient. Maybe I don't feel like pressing pause. Don't underestimate a heartbeat can take ages. Don't underestimate time is moving slow. Taking some time apart to see what's inside. We've been breaking the hourglass to see what's there. Only sand. Baltazar, jeden z niezwykle przyjemnych elementów ich ostatniej płyty, Hourglass. To przed chwilą na trójkowej antenie. No to w takim razie skręcamy, proszę Państwa, w stronę muzycznych nowości i na początek bardzo lekka i pozytywna Loreta. Loretta i Ginger Root, który określa swoją muzykę jako Aggressive Elevator Soul. Bardzo lubię to określenie, chociaż zgadzam się z nim tylko w połowie. Swoją drogą, gdyby w windach leciała tylko taka muzyka, to świat byłby dużo lepszym miejscem. To był drugi singiel ze zbliżającej się zaplanowanej na sierpień epki City Slicker. No, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa całości. A my idziemy dalej do kolejnej muzycznej nowości, tym razem nowości z Polski, do albumu zatytułowanego Tak jak chcę. Mam ze dwa powody, by się bać, nie mogę przez to spać niepotrzebnie. Ja przejmuję się od tak, bo jak, gdy wszyscy wokół po zęby się zbroją, bo chcą przeżyć dzień, nie dają się wrogom, na pewno nie. I nawet cień nieproszonym dla nich gościem jest ciągły strach bezsensowny. Siadaj, mam pełny bar, to co nam zajmie chwilę. Prawa noga na gaz, hej! Prawa ręka na tyłek. Nie pytaj mnie o plan, nie pytaj mnie, bo sama

świetny głos i ciągle ta sama niezwykła charyzma. Diana Ross w nowiutkim utworze Thank You. No i proszę Państwa, na jednym utworze się nie skończy, bo ten singiel to zapowiedź. Zapowiedź zbliżającego się 25 już albumu Diany Ross. Album pojawi się prawdopodobnie 10 września i będzie to lekka, pełna miłości i wdzięczności płyta. Tak przynajmniej mówi sama autorka. I oczywiście wydaje mi się, że słowa dotrzyma. A ja chciałabym jeszcze na chwilę przy jej twórczości pozostać, ale cofnąć się do tych dużo wcześniejszych nagrań. Do roku 79 i płyty The Boss. On my house and I live here. Diana Ross. No, bardzo jestem ciekawa, co szykuje na tę najnowszą płytę. Już za moment godzina piąta, dokładniej za 4,5 minuty, ale zanim ona nastąpi, posłuchamy artystki, która debiutowała, proszę Państwa, w czerwcu 2001 roku, czyli dokładnie 20 lat temu, a debiutowała doskonałym albumem Songs in a Minor. W wiadomościach od Państwa często pojawia się prośba o jej utwory, więc skoro mamy taką rocznicę, to myślę, że coś z tego 20-letniego już albumu warto dziś zaprezentować. I mój wybór padł na utwór Rock With You, Alicia Keys.